จะสว่างแล้ววันใหม่ขออนุโมทนาสาธุการในความภาคเพียรพยายามเอาใจใส่ในเรื่องแห่งการประพฤติปฏิบัติโดยทั่วหน้ากันทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อนสัทธรรมิกในญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมเราได้ทรมานกิเลสมาอย่างสมน้ำหน้าตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองจนบัดนี้ก็จะถึงวันใหม่มีเรี่ยวมีแรงพอจะได้พูดได้จากกันก่อนฟ้าสางในวันนี้ก็อยากจะเพิ่มเติมความเข้าอกเข้าใจในแง่มุมแห่งการปฏิบัติให้เกิดความเจริญก้าวหน้างอกงามในศาสนาในอริยยยธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสืบต่อไปได้เป็นหนอเป็นแนวเป็นเชื้อเป็นเผ่าเป็นพันแก่ผู้ที่ใฝ่ในศีลในธรรมสืบทอดอายุแห่งพระพุทธศาสนาในยุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลนี้สืบต่อไปเท่าที่เรียวแรงมันจะมีส่งเสียงมันไม่ไหวนะวันนี้เรามาพูดกันในเรื่องโลกุตตรานุวัตกันอีกต่อไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นในเรื่องการปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องนี้ไม่ค่อยพูดกันในสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆก็ไม่เคยได้พูดกันเมื่อหมดยุคหมดสมัยพระเดชพระคุณหลวงปู่พุทธทาสและมันก็จะเลือนลางจางคายไปในเรื่องแห่งความว่างโดยเฉพาะในภาคอีสานนี่ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่เข้มข้นทางการปฏิบัติพระสงฆ์องค์เจ้าวัดป่าโดยเฉพาะฝ่ายอรัญวาสีต่อเนื่องกันมาเป็นสายในเทือกเขาภูพานตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันใครต่อใครโดยเฉพาะเมืองสกลนครเนี่ยร่ำรวยด้วยพิพิธภัณฑ์ครูบาอาจารย์เรียกว่ามากกว่าเขาที่สุดในประเทศไทยแต่เราก็ไม่ได้เคยพูดถึงกันในเรื่องสุญญตาเรื่องความว่างหายไปเลยไม่มีในความรู้สึกเลยพอเราจะมาพูดในนี้มันก็เหมือนเรื่องใหม่เรื่องไร้สาระคือคนไม่รู้จักในเรื่องนี้แล้วก็ไม่สนใจที่จะพูดกันในเรื่องนี้ที่จะฟังกันในเรื่องนี้การปฏิบัติก็ดูเหมือนจะไม่มาในแนวนี้ในทางภาคอีสานของเราคนเน้นไปทางจิตให้มันสงบให้มันมีฌานให้มันมีฤทธิ์ให้มันมีเดชให้มันมีเมจิกันพาวเวอร์ซูเปอร์นอร์มอนอะไรเอ็กซ์ตาเซนโซรี่ขึ้นไปโน่นเนี่ยนี่แนวเนี้ยเข้มข้นในดินแดนที่ราบสูงในภาคอีสานบ้านเราต้องใช้ความอดความทนต้องใช้ศรัทธาอย่างรุนแรงกระตุ้นปลุกเราอย่างเข้มข้นผู้เป็นภาษาภาคอีสานก็เรียกว่าโสตายกันโสตายก็เรียกว่ายอมตายเป็นตายเป็นตายอย่างเป็นอย่างหวังกันนะเพราะว่าการปฏิบัติจะให้จิตเข้าบรรลุถึงฌานรูปฌานถึงอรูปฌานก็ที่ให้เกิดอภิญญาขึ้นมาเนี่ยบาดฐานในอภิญญาก็ต้องนู่นจตุตถฌานต้องใช้ความภาคเพียรพยายามทุ่มเทระดมยอมเป็นยอมตายเข้าป่าดงพงลึกฝากชีวิตไว้กับปัจจุบันการตายแล้วก็แล้วกันไปขนาดนั้นแหละแลกนะแลกเอาธรรมจึงได้มาเมื่อได้มาแล้วไม่ใช่ว่ามันจะชนะกิเลสไงตามพวกที่มีฤทธิ์มีเดชโดยเฉพาะสมาธิภาวนาระดับ attainment ลงไประดับอัปปนานี่มันมี กำลังแรงแม่นปังเลยมันสงบกิเลสอย่างนี้ก็เรียกว่าสุญญตาเหมือนกันแต่เป็นสุญญตาภายนอกเรียกว่าพหิทาสุญญตังพหิทาสุญญตังเป็นความว่างภายนอกชั่วครู่ชั่วยามเมื่อออกมาจากสมาธิชนิดนั้นอสุญญตาก็มาแทนคือมันยังไม่ค่อยจะมีปัญญาพอมันจะชวนให้ลงเข้าป่าเข้าดงพงลึกที่พูดนี้ไม่ได้ดูถูกตีเตียนลักษณะเช่นนั้นมันก็เป็นการดีเป็นความเก่งใช้คำว่าเก่งก็แล้วกันนะเก่งก็ถูกต้องนี่บางทีก็ไม่ได้ไปด้วยกันนะเก่งแสนจะเก่งแต่ก็ไม่ถูกต้องสุดท้ายก็ตีกับกิเลสน็อกเอาได้ที่ถ้าถูกต้องมันอาจจะไม่เก่งมันอาจจะไม่เด่นไม่ดังก็ได้เพราะนั้นเรื่องความว่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่โด่งดังไม่โดดเด่นไม่เก่งมันไม่มีเสน่ห์แต่เขาบอกว่ามันเป็นไปเพื่อโลกุตลานุวัตใช้คำว่าโลกุตลานุวัตนะวันก่อนเราพูดเรื่องโลกุตลานุวัตมาถึงการเหตุความว่างแต่เราพูดค้างเอาไว้ว่าวันหลังคือวันนี้แหละเราจะพูดกันในเรื่องก้าวเข้าสู่ความว่างไอ้โลกุตลานุวัตนี่เป็นศัพท์ที่ผมผูกขึ้นมาพูดเอาเองเดี๋ยวนี้แหละแต่มันก็มีในพระบาลีก็มีอิเมโคภิกขเวธัมมาเอกันตะกุสลายะติกาอริยาโลกุตลานุวัตตาอนัปปกันตาปาติมาตาโหตินี่ภาษาบาลีว่าอย่างนี้ลูกก่อนที่สุดทั้งหลายทำเหล่านี้แลเนื่องมาแต่กุศลส่วนเดียวเอกันตะกุศลายติกาท่านว่าอย่างนี้นะเนื่องมาแต่กุศลส่วนเดียวอริยาไกลจากข้าศึกโลกุตลานุตตามุนไปสู่ความเนื้อโลกหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าอนัวักกันตาปาปิมาตาโหติอันเมินผู้มีบาปยังลงไม่ได้ฟังให้ดีนี่พูดในมหาสุญญตานะมหาสุญญตาสูตรบทสรุปถ้าเราปฏิบัติตามเรื่องของความว่างที่กำลังพูดกันอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่นำไปสู่ความฉลาดตรงที่ว่ากุศลนี้เราไม่ได้แปรนี่มันแต่กุศลส่วนเดียวเนี่ยก็คือว่านำไปสู่เรื่องเนื่องมาจากความฉลาดเนื่องมาจากความฉลาดอย่างเดียวคือถ้าปฏิบัติไม่ฉลาดมันก็ไม่พบในเรื่องนี้มันก็ต้องไปเอาความสงบอย่างว่านั่นแหละกัดเคี้ยวกัดฟันยอมเป็นยอมตายอันนี้เราก็ไม่ประมาทเพราะเราก็ทำอยู่เราทำมาตั้งแต่ตีสองทุกวันยันตะวันมันสงบเราก็เอาความสงบมันฉลาดเราก็เอาความฉลาดเอามันทั้งหมดไม่ให้มันขาดทุนถ้าไม่ได้หมดเลยสักอันหนึ่งก็เรียกว่าอุปโตภัตถะชวดทั้งสองทางเราไม่ดูถูกสมถะเราไม่ดูถูกวิปัสสนาเรามาอยู่ด้วยกัน50-60รูปและญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมอีกรวมเป็น80-90เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะบางคนได้สังสมอบรมกุศลธรรมความฉลาดชาติบัณฑิตปัญญาปารมีมาเมื่อแล้วมันง่ายดีเข้าใจเรื่องนี้บางท่านก็สั่งสมสถามาก็ต้องไปทางนู้นแหละทางสมาธิทางฤทธิ์ทางเดชซะก่อนแต่สุดท้ายเขาบอกวันนี้มิพลจะต้องบ่นมาสู่เรื่องนี้ที่นี่เราพูดเรื่องนี้มันลัดก็ไปเลยเรื่องความว่างท่านจึงบอกว่าเนื่องมาแต่กุศลนี่ฟังให้ดีธรรมาเอกันตะกุศลายะติกาอิเมโคภิกขเวธัมมาเอกันตะกุศลายติกาผมนึกได้คำไหนผมก็พูดมาอย่างนี้แหละมันอาจจะไม่ต่อกันแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้แลเนื่องมาแต่กุศลส่วนเดียวคำเดียวนี่ก็มีความหมายขับโลกนะคำพูดของพระพุทธเจ้านะเนื่องมาแต่กุศลส่วนเดียวก็เรียกว่าเนื่องมาแต่ความฉลาดส่วนเดียวกุศลนี่แปลว่าความฉลาดถ้าทำแบบซื่อบื้อแบบไม่ฉลาดมันก็ไม่เข้าไปถึงสิ่งที่เรียกว่าสุญญตา มันอยู่ใกล้ๆแต่เรามองไม่เห็นเพราะเราไม่ฉลาดแล้วก็คำต่อมาก็มีคำว่าอริยาไกลจากข้าศึกตรงนี้แปลภาษาบาลีนี่ก็แปลกประหลาดหน่อยนะบางแห่งท่านแปลเนี่ยไม่แปลเอาทับศัพท์เลยบางคำก็แปลโลกุตลานุวัตตานี่นี่นี่นี่มันมีสู่ความอยู่เนื้อโลกดังนั้นอนวักกันตาปาปิมาตาโหติอันมานผู้มีบาปอย่างลงไม่ได้ช่วยฟังให้ดีนะในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของคนฉลาดทำความเพียรถ้าทำความเพียรให้มันดีฉลาดนี่มันจะทำให้การปฏิบัติไม่ลำบากนะถ้าอุปนิสัยใจคอมันหยาบมันไม่ฉลาดลำบากมากการปฏิบัติเพราะจะต้องไปเจอกิเลสตัวใหญ่ตัวหยาบๆก่อนคือเรื่องกามอารมณ์เนี่ยเรื่องกามอารมณ์นี่แหละจะทำให้พวกคุณทั้งหลายร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าถ้าจะสู้กับมันอย่าลืมแต่ถ้ามีฉะนั้นไม่ต้องร้องไห้ยอมแพ้มันเสกออกไปนั่นเองแต่ที่จะสู้กับมันถ้ามันฉลาดมันก็ต้องไปพบกับตัวเนี้ยถ้าเป็นนักมวยก็เรียกว่านักมวยใช้แต่กำลังไม่มีมันสมองไม่ใช้ชั้นเชิงปุ้งเข้าไปเขาเตะเอาเองเพราะนั้นทำเรื่องนี้มันเป็นไปเพื่อความฉลาดเป็นการปฏิบัติที่ละเอียดอ่อนและขัดเกลาอย่างยิ่งมันเป็นอย่างนี้ก่อนจะจบสูตรนี้ท่านก็กล่าวสรุปสูตรที่ว่าด้วยความว่างก่อนจะจบท่านก็บอกว่าอภิสันเลขิกาเจโตวิจารณสัมปายาฟังให้ดีเป็นไปเพื่อความขัดเกลาอย่างยิ่งนะอภิสันเลขิกาให้ทำที่กล่าวด้วยสุญญตาด้วยความว่างเป็นไปเพื่อความขัดเกลาแต่มันขัดอย่างละเอียดอย่างลึกเจโตวิจาราวิจารณสัมปายาขออภัยลิ้นเลื่อนเนี่ยมันพันนะมันพูดลำบากเจโตวิจารณสปายาเป็นไปเพื่อความสบายสบายในการพิจารณาแห่งจิตถ้าผู้ใดเห็นความว่างก้าวลงสู่ความว่างแล้วมันเป็นเรื่องสบายเรียกว่าสปายาเจโตวิจารณสปายาเป็นไปเพื่อการปฏิบัติที่สบายพิจารณาที่เบาสบายเพราะความว่างเนี่ยมันเบาสบายเอกันตะนิพพิทายาเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างเดียววิราคายะเป็นไปเพื่อความจางคลายนิโรธายะเป็นไปเพื่อความดับโล่งแห่งกิเลสอุปสมายะเป็นไปเพื่อความเข้าไปสู่ความสงบอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปเพื่อนิพพานนี่ว่าด้วยความว่างนะที่เราพูดมันทันสมัยก็ไม่ใช่ทันสมัยพระพุทธเจ้าพูดมาแล้วคือโลกุตระนวดวันก่อนเราพูดกันมันไม่จบข้อเดี๋ยวนี้เขาใช้ศัพท์ใหม่ๆว่าโลกานุวัตโลกานุวัตโลกานุวัตมันเป็นภาษาบาลีแปลว่าหมุนไปตามกระแสของโลกนี่เขาผูกศัพท์ขึ้นมาใหม่นะนักปราชญ์รุ่นใหม่แต่ภาษาบาลีจริงๆก็มีคำนี้ใช้คำว่าอนุโสตคามีวิ่งไปตามกระแสของโลกกระแสของกิเลสก็คือโลกานุวัตเนี่ยทีนี้การที่หมุนไปทวนกระแสของกิเลสก็มีอีกคำนึงว่าปฏิโสตคามีทวนหมุนไปสู่การทวนกระแสของกิเลสนี่ว่าโลกุตลานุวัตตาวนเวียนไปสู่ความอยู่เนื้อโลกเขาเอามาจากคำว่า globalization ภาษาฝรั่งที่เขาใช้คำว่าโลกานุวัตความจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์เขาก็ผูกศัพท์นี้ขึ้นมาเขาว่า globalization global global นะ global นี่นะมันแปลว่าทั่วโลกทั่วโลกทั่วโลกทีนี้มันก็มา พิ่มสกรรมกิริยาเข้ามาคำว่า isation isation เข้ามามันก็เลยเป็น globalization ตามหลักภาษาของฝรั่งมังคาเขาก็แปลว่าการกระทำแบบเป็นไปทั่วโลกนั่นแหละอันนี้ก็พูดถึงการหมุนทุนคลื่นทุนเข้าสู่โลกเชื่อมทวีปอเมริกายุโรปเอเชียแอฟริกาหนุนเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1700ตั้งแต่อังกฤษยึดอินเดียนุนหลังจากนั้นโลกต่างๆทั้งเอเชียทั้งแอฟริกาถูกยึดของพวกลาอาณานิคมของพวกอังกฤษพวกโปรตุเกสพวกสเปนฝรั่งเศสตอนหลังมานี่เหลือ2อังกฤษฝรั่งเศสยืดประเทศต่างๆโลกก็เลยแคบเข้ามาไปอยู่ภายใต้จักรวรรดิของอังกฤษของฝรั่งเศสมันก็เลยมีจราจรอยู่2ระบบคือวิ่งซ้ายกับวิ่งขวาซ้ายใครซ้ายมันก็เอาแบบอังกฤษขวาใครขวามันก็เอาแบบฝรั่งเศสนั่นมัน globalization โลกมันแคบเข้ามาพวกเราเนี่ยเขามาตั้งกฎตั้งเกณฑ์ให้ยึดหลายเมืองไหนก็เมืองกับป้นเมืองนั้นเอาทรัพยากรเอาเงินเอาทองโดดไปสร้างบ้านสร้างเมืองนอกจากนั้นก็ส่งมาขายเห็นว่าส่งมาขายมันไก่ก็ยกโรงงานมาตั้งตั้งแต่เครื่องจักรไอน้ำมาจนถึงเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงผลิตแบบ mass product ผลิตกันขึ้นมามากๆต่อมาเดี๋ยวนี้มันเจริญมากมันผลิตด้วยไฟฟ้าเป็นออโตเมตออโตเมชันโลกก็ยิ่งอยู่ในกำมือตกอยู่ภายใต้อำนาจของเศรษฐกิจจักรวรรดิเศรษฐกิจบริษัทข้ามชาติไม่กี่บริษัทดอกเดี๋ยวนี้ใหญ่กว่ารัฐบาลในโลกทั้งหลายด้วยอันนั้นก็เรื่องของโลกเขาจะทำให้โลกเป็นอย่างไรก็อยู่ในอำนาจของพวกเนี้ยโฆษณาขึ้นมาอยากจะทำอะไรก็โฆษณาเพราะว่าโลกอยู่ในกำมืออยู่ในกระเป๋าพวกง่ายๆโลกอยู่ในกระเป๋าของเขาแล้วร้อยโลกไว้เป็นพวงไว้ที่จอโทรทัศน์เขาจะผลิตอะไรมาขายจะครอบงำโลกโดยวิธีใดเขาก็โฆษณาสงครามเศรษฐกิจก็คือสงครามโฆษณามันไม่ใช่เป็นเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าพูดภาษาพุทธเจ้ามันไม่ใช่เศรษฐกิจดอกเศรษฐะเศรษฐโทแปลว่าประเสริฐกิจอันประเสริฐที่ทำให้โลกอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยมันทำให้โลกเดือดร้อนผลิตแล้วมันทำลายสภาพแวดล้อมทำลายธรรมชาติทำลายสังคมมนุษย์ทำลายจิตใจของมนุษย์เองให้ตกต่ำย่ำแย่ต่ำช้าเลวทรามขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันพิกลพิการกันหมดธรรมชาติก็พิการสังคมพิการผู้คนพิการกายวิปริตจิตวิปลาสกันไปทั่วนั่นแหละคือผลของการพัฒนาทางวัตถุโลกก่อนนี้ไม่พ้นที่ต้องวิ่งไปตามค่านิยมของกิเลสที่ถูกกระตุ้นปลุกเร้าด้วยแรงโฆษณาภาษาพระพุทธเจ้าท่านว่าสยังคาเหวะโคสิเตตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งการโฆษณาสยังแปลว่าอยู่ในอยู่ในตัวมันนั่นแหละภาษาบาลีว่าสยังสันสกฤตว่าสยัมภาษาไทยเอามาเรียกว่าประเทศสยามประเทศที่มีอำนาจอยู่ในตัวไม่กลัวใครไม่เคืองกับใครนั่นแหละแล้วตอนหลังมาก็มาเปลี่ยนเป็นไทยสยังคาเหวะโคสิเตโลกจะตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ปริจชิตวาสัทธัมมังอัญญมัญญังหิพันทะเลมึงคนทั้งหลายทนต่อการปลุกเร้ากระตุ้นเตือนของการโฆษณาไม่ไว้ถูกใจกิเลสแล้วก็สลัดทิ้งพระสัทธรรมปริจชิตวาสัทธัมมังอันไหนมันถูกใจเอาถูกต้องขว้างทิ้งอันนี้มันยังหิพันตะเลก็วิ่งไปถือเอาฝักฝ่ายที่ถูกใจของใครของมันเนี่ยการขัดแย้งกันเค้นฆ่ากันเอาระเบียบกันทุกรูปแบบก็เกิดขึ้นระบบ globalization โลกกว้างไกลตากว้างหูไกลเห็นไกลได้ยินไกลหูกว้างตากว้างแต่จิตใจก็คับแคบมันเห็นแล้วมันก็มารวมอยู่ในใจ ได้ยินแล้วมาร่วมอยู่ในใจอะไรเกิดขึ้นที่ไหนหูได้ยินตาได้ยินมาอยู่ที่ใจใจก็เลยคับแคบไม่รู้จะรับอย่างไรชอบใจฉันก็อยากตายไม่ชอบใจก็ผลักออกไปทั้งชอบใจไม่ชอบใจมันก็ลังไหลกันมาอยู่ตลอดใจก็เลยแคบโลกก็เลยแคบเพราะโลกทั้งหมดมันอยู่ในใจจิตเตนิยติโลโกเกนัสสุปริกิสติโลกทั้งโลกอันจิตย่อมนำไปความหมายก็คือจิตใจนี่แหละจะนำเราไปสู่ภาวะอย่างนู่นอย่างนี้เรียกว่าโลกที่จิตนี่นำไปโลกอันจิตนั้นเสือกใสไปเพราะเหตุนั้นจิตวิ่งไปนำกระแสของโลกมันก็ไปเลยที่นี้โลกเกิดที่ไหนเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเนี่ยเรียกว่าอายตนะสะสุโลโกสะอุปปันโนอุปปาโทเมื่ออายตนะทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจได้กระทบสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาเมื่อนั้นโลกก็เกิดขึ้นแล้วในชีวิตในสัมผัสโลกอายตนะนี่เป็นเครื่องเชื่อมต่อกับโลกทำให้มนุษย์รู้ว่าโลกมีแล้วทำให้มนุษย์รู้ว่าตนเองอยู่ในโลกโลกทั้งโลกก็อยู่ในตาในหูที่นี่ตาหูมันก็ไปเข้าที่ใจใจมันก็ขับแคบมันก็ไหลไปตามกระแสที่นี่เราจะทวนกระแสเราจะโลกุตตรานุวัตจะทำอย่างไรก็มุนไปสู่ความว่างให้เห็นความว่างดังกล่าวแล้วเมื่อก่อนเราได้พูดกันนะว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยรัตนโกสินทร์หรือว่าศรีอยุธยาศรีสัตนาคณหุตศรีวิชัยทั้งหมดนั้นมีพุทธศาสนามาตั้งแต่ 2,000 ปีมาแล้ว อยู่ในพื้นแผ่นดินลุ่มน้ำโค้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำตาปีคำสั่งสอนที่เรียกว่าโลกุตรานุวัตคือสุญญตาคือความว่างนะก็มีแต่ไม่ได้เอามาซ้อนกันไม่ปลุกเรากันบ้านเมืองมันอยู่เย็นเป็นสุขสมัยก่อนมันไม่โลกานุวัตง่ายๆอย่างนี้แต่ก็ยังรักษาเป็นเชื้อเป็นเผ่าเป็นพันธุ์เป็นข้าวปลูกลูกแนวมาให้เราได้นำไปขยายดังพุทธังฟมว่าวันก่อนนั่นนะจะท้าปฏิยังปวัตมานังแต่ก่อนเราก็สวดเย็นๆเช้าๆมาก็สวดฟังไพเราะแต่ไม่รู้ความหมายต่อมาครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่พุทธทาสเนี่ยท่านเอาเรื่องนี้มาพูดและท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้ก็ถูกคัดค้านจ้วงจับโจมตีหลายทิศหลายทางท่านก็ว่างของนั่นไปด้วยพูดง่ายว่าใส่เกียร์ว่างเอานี่กว่าจะเข้าใจง่ายท่านตั้งไว้เป็นนักศึกษารุ่นใหม่ฟังให้ดีให้มองไปที่ระบบฟันเฟืองระบบเนี่ยเครื่องจักรระบบแมคานิซึมนั่นนะเครื่องยนต์ที่มันหมุนหมุนหมุนอยู่นั่นแล้วมันก็มีเฟืองมีเกียร์ไอ้ตัวเกียร์นี่จะเป็นตัวถ่ายกำลังถ่ายกำลังจากเครื่องยนต์ไปโซ่เฟืองท้ายโซ่เผาแล้วก็หมุนล้อให้มันไปรถรานะทีนี้เครื่องมันจะติดสักแค่ไหนก็ตามมันจะเร่งมันจะเบิ้ลมันจะloading loader เอาไปสักแค่ไหนก็ตามไอ้เครื่องยนต์นะเครื่องยนต์มันจะหมุนมอเตอร์นี่มันจะทำงานหนักแค่ไหนก็ตามทีนี้เราก็ใส่เกียร์ว่างเสียปลดเกียร์ให้มันว่างมันก็โหลดฟรีมันไม่ไปไหนมันไม่มีโมติไม่ขับกันมาว่างให้คิดถึงเครื่องยนต์ให้คิดถึงรถยนต์ที่ใส่เกียร์ว่างจะง่ายขึ้น ที่นี่จิตของเราเนี่ยใส่เกียร์ว่างเป็นไหมล่ะถ้าเข้าใจตรงนี้มันจะง่ายขึ้นมันมีอยู่ในที่ว่างๆพระพุทธเจ้าท่านสอนดีนะท่านบอกว่าคำว่าว่างมาว่างมันก็มีไม่ใช่ว่ามันไม่มีมีแต่มันว่างผมก็เลยมันนึกถึงเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์มันทำงานจ่อเครื่องมันมีการทำงานแต่มันก็ว่างได้โดยเกียร์มันว่างฉันใช้คำว่าสัญสุญญมิทังสัญญาขตัง ว่างจากสัญญานั้นมีความรู้จะมีวิญญาณรับรู้ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสใจคิดคิดมาจากอะไรก็ตามที่นี่ผลักมันเข้าไปสู่ความว่างตรงที่สัญญาสุญญนิทังสัญญาคตังกามาสเวนาติภาวาสเวนาติอวิชชาสเวนาติปชานาติเนี่ยๆๆนะฟังให้ดีหน่อยนะถ้าผมพูดภาษาบาลีมันพลุงพลังก็ค่อยฟังภาษาไทยโดยเฉพาะพ่อยายแม่ใหญ่คุณยายคุณตาทั้งหลายที่นั่งฟังเนี่ยอาจจะงงนั่งฟังไม่ถูกก็พยายามฟังส่วนมากก็มีแต่ข้าราชการบำนาญน่าจะฟังถูกสุญญมิทังสัญญาคตังกามาสเวนาติภาวาสเวนาติอวิชชาสเวนาติปชานาติทราบชัดว่าสัญญานั้นว่างว่างจากกามว่างจากภาวะบีคัมมิ่งคำว่าภาวะคือพบมันจะแปลว่าอย่างไรแปลเป็นภาษาฝรั่งง่ายๆบีคัมมิ่งจะบีอิงอะไรนั่นนะแต่ว่าก็ไม่อีกแหละที่ไม่เข้าใจในภาษาเด็กโอ้ยคือกูจะพูดภาษาอะไรก็พูดภาษาลาวจะว่าอย่างไรบ่มีความถือมันเข้าใจอย่างนี้ไหมภาวาสเวนาติปชานาติทราบชัดสุญญมีทางสัญญากระตังภาวาสเวนาติทราบชัดว่าสัญญานั้นว่างจากภาวะที่เป็นเราที่มีเราอวิชชาสเวนาติสุญญมีทางสัญญากระตังอวิชชาสเวนาติปชานาติทราบชัดว่าสัญญานั้นว่างสัญญานี่คือความสำคัญมั่นหมายความรู้สำเร็จรูปไม่ได้ปรุงนอกจากจะเอามันนี่ไปปรุงเอาสัญญานี่ไปปรุงให้เป็นสังขารได้แต่ตัวสัญญานี่เป็นความรู้สำเร็จรูปแล้วทีนี้ไอ้สำเร็จรูปนี่ให้มันว่างมันเคยเห็นว่าสวยให้มันว่างเพียงแต่รู้แล้วก็ปลดเกี่ยวว่างทีนี้นะอวิชชาสเวนาติปชานติทราบชัดว่าสัญญานี้ว่างจากความไม่รู้เรารู้อยู่แต่ก็ไม่หลงว่างจากความหลงเอางี้ดีกว่าอวิชชาเนี่ยมันพูดยากกับแบบว่าหลงสัญญาอะไรมาก็หลงไปรักหลงไปชังหลงไปอยากถ่ายหลงไปไม่อยากได้ว่างอัตถิเจวิทังอสุญญตังยะทิทังอิมะเมวะตายังปฏิจจสลายตนิกังชีวิตปฏิยาติพูดภาษาบาลีมากไปก็พลุงพลังแต่ก็อดไม่ได้เพราะมันเป็นคำพูดเป็นภาษาพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี้ตัวล่างนี่ว่าอัตถิเจวิทังอสุญญตังยะทิทังอิมะเมวะตายังปฏิจจสลายตนิกังชีวิตปฏิยาติมีไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือการเกิดขึ้นแห่งอายตนะทั้งหกเพราะอาศัยกายมีชีวิตเป็นปัจจัยฟังถูกหรือไม่จิตนี่ใส่เกียร์ว่างว่างความรู้มันว่างจากสัญญาสัญญาว่ารักสัญญาว่าชังสัญญาว่าหลงนะสัญญาว่าเป็นมีแต่ความรู้รู้ว่างรู้บริสุทธิ์ทีนี้ไอ้ที่มันไม่ว่างก็คือการเกิดขึ้นสลายตนิกังหรือแห่งอายตนะทั้งหกตาไม่ว่างเห็นหูไม่ว่างได้ยินจมูกไม่ว่างได้กินลิ้นไม่ว่างได้รสฝาดขมเผ็ดเค็มกายไม่ว่างในสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตไม่ว่างคิดอยู่รู้อยู่แต่ว่างจากสัญญาที่เคยชินนะนะสัญญาที่จะก่อให้เกิดกามสัญญาที่จะก่อให้เกิดภาวะแห่งการมีการเป็นสัญญาที่ก่อให้หลงไหลไปเพราะนั้นว่างไม่ว่างแต่การเกิดขึ้นความรู้สึกแห่งอายตนะฟังถูกนะไม่ถูกก็ต้องฟังให้พยายามถูกทีนี้จะฟังไม่ถูกก็ดูไปที่รถ สัญญาว่างจากกามว่างจากความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราว่างจากความหลงไปในสัญญาเป็นรักเป็นชังแต่ก็มีส่วนที่ไม่ว่างคือการเกิดขึ้นการได้รับรู้ทางตาทางหูทางอายตนะก็เหมือนกับรถว่างเกียร์ว่างไม่วิ่งไม่มุนแต่ไม่ว่างเครื่องยนต์ไม่ว่างเครื่องยนต์ทำงานอยู่นั่นคืออายตนะฟังถูกหรือไม่ถ้าอย่างนี้มันสบายนะ